hozzád! Ó, majd a tankok jönnek! Egy golyószórót hoztam. És milyen az a golyószóró? Milyen márka? Nem tudjuk! És kezelni tudják? Igen! Ezek soha nem fognak győzni! Mit akarnak itt? Mindenki azonnal menjen le a pincébe! Szét fogják lőni a tankok a házat! Nekem gyerekem van! Nem megyünk sehova! Ők menjenek el innen! Semmi értelme, hogy miattuk itt meghalljunk! Ide figyeljen maga! Igen? Igen, maga! Tudja, hogy ki halt meg nekem az előbb? És mik hányan közülünk? Tudja, hogy hány halnak meg most, hogy magának le ne égjen a pofájáról a bőr, mert magyar? Nem érdekel! Csináljon másokból áldozati bárányt! Menjen ki az utcára, ott legyen hős! Menjen neki a tanknak máshol! Nem te fogsz meghalni, te szerencsétlen! Mert te bebújhatsz az óvóhelyedre megint, aztán kibújhatsz megint, aztán popázhatsz megint, hanem mi fogunk meghalni, érted? És vedd tudomásul, hogy én akkor is jobban járok, mint te, mert én előbb, mint te, és nem úgy, mint egy kukac, mert te sírni fogsz, amikor elővesznek téged. Mert elő fognak venni, ne félj, és azt csinálnak veled megint, amit akarnak, mert téged senki sem fog megvédeni, mert senki sem lesz az ilyenekkel kegyes. Nehogy azt itt! Csak kussolni fogtok mindig és lapítani. Nem lesz ilyen nagy pofátok, mindenki ami megkörülünk. Mindenki vegyen vizet! Redőnyöket le! El az ablaktól! Pokrócokat! Figyelem! Pokrócot és vizet! Jó estét! Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őr szavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füstsötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös. Ott zsarnokságban nem csak a katonáson pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón ijedtem besusogott hírekben, a száj elé hultam pisz jelző újban, hogy zsarnokságban nem csak a rács szilárdan fölrakott arconásban, s e rácsban már a szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhaktagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokságban nem csak a talpra álltan harsogott éjenekben, hurrákban, énekekben, hogy zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetten tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, épp oly hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban, megállt a kapuajban. Ha zsarnokság van ott, jelenvalóan mindenekben, ahogy rég istenet sem, ott zsarnokság van. Az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban budító szólamokban, az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban. Nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban. Mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, azt hitted, szerettél, tányérban és pohárban, azon az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban. Mintha nyitva az ablak, és bedől a dögszag. Mint a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben se vagy független. Fönt a tejút is már más határsáv, hol fénypásztáz, aknamező. A csillag kémlelő ablak. A nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor. Mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Hunyod nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség. Veled megy, mint az emlék. Vonat kereke hallod, rab vagy, erre kattog. Hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám. Az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, az áport zuhogásban, az égig érő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át. És mert minden célban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban. Mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből? Ő néz rád a tükörből. Ő les, hiába futnál, fogoly vagy, és egyben foglár. Dohányod zamatába, ruháid anyagába beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt. És már körbe lángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad. És így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál, és nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi. Mi szeretni, kívánni, karot kitárni. Bilincseit a szolga maga így gyártja, sortja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed. Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad. Magad is zsarnokság vagy. Vakontként napsütésben így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll, eleve sírodnál. Ő mondja meg, ki voltál. Porod is neki szolgál. Mielőtt beszélnénk erről... I. és Gyula egyszer írt egy igazán jó verset. Igen. És az van, hogy bizonyos művészek... De várjál, még mielőtt elkezdenéd, Robi holnap lesz 51 éves. Isten éltessen, barátom. Ezt visszautasítom, 10 évenként ünneplem a születésnapomat, legközelebb a 60-at ünnepeljük meg, jó? Te figyelj! De miért nem ma születtél ilyen szép napon? Miért pont egy nappal később? Érted? Bizonyára azért, hogy skorpió legyek, és nem érleg. Aha. Mi másért? Tényleg. Na, a skorpiók azok bosszúálló gecik. Igen. Jó, megmagyaráztad. Na, visszatérve az I. és Gyulára, azt hittem a legvégén fogod felolvasni, és ezzel zárjuk az aput. Miért az elején ezzel kezded? Mert volt a békemenetem, mi bazd meg? Mindkét helyen ott voltam. Na, a békemenetről mesélj, az érdekes. Hát ott... Jaj, de szégyenlős. Hát nem, már nagyon, nagyon más volt a vibe a két rendezvényen. Például nagyon, nagyon nagy élmény volt, nagy nemzetnek éreztem magam, akkor, amikor a grippenek elhúztak a fejem fölött. Az pont olyan, mint amikor a Gyurcsány emlékszel, amikor összehajtogattad a zászlót. Az amerikaiakat. Igen. Most meg a szovjeteket. Ne, ez egy... Vagy... Sok-sok országban van ilyen díszszemle, ahol elhúznak a repülők. Ez Magyarországon nincs. Gyerekkoromban... Ez ugyanolyan, mint összehajtogatni a zászlót, amit az amerikaiak elhúztak. Csinálnak. Elhúztak. Ez nincs. A miért szocializmusban folyamatosan húztak. A gépek. A MiG-21-esek. Aha. A magyar nemzetnek láttam. De ezt franciák elküldtem, is csinálják. Láttad? Amerikaiak is csinálják. Robi, elküldtem, láttad? Nem nézted meg? Persze, mert békemenetre mentél, persze, nyilván. Nem lesz magától béke. A magyar nemzetnek van ilyen, a YouTube-on ilyen videói is. És a MiG-21-esről egy kurva jó ilyen dicsérő videó, hogy a szovjetek milyen fasz a fejlesztés volt, és lelőttek nyugati gépeket. A MiG-21-es bazd meg 2000-ben kivonták az utolsót a forgalomba, és ilyen nosztalgia videó a magyar nemzetet viselő lapnak a... Jó, mi? Igen. Tudtam, hogy ezt te szeretni szóval, fogod. Hogy, és megtudtam Orbán Viktortól, hogy... Európai Unióra igent mondunk, Brüsszelre nemet. Mivel, hogy Magyarországon nagyjából 90%-os a unióban maradásnak a részvételi aránya, úgy Orbán Viktor nem mehet úgy szembe az Európai Unióval, már csak azért sem, mert hát végül is... Mint a mi hazánk. Az bátor, az legalább, igen. Az meg az gerinces. Igen. Szociális az katasztrófát provokálna azzal, hogyha kizáratna minket az unióból, ezt azért ő is érzi. Az uniót nem akarja elhagyni, meg ez egy népszerűtlen álláspont Magyarországon. Ugyanakkor viszont szabadságharcolni akar továbbra is Brüsszel ellen, és ezért így ketté osztja. És akkor az, ami Putyin bácsinak le kell szállítani, Putyin bácsi lábához, az az Európai Unió, azt akarjuk. Brüsszel, amelyik ezt nem akarja, azt nem akarjuk. Ez a különbség az Európai Unió és Brüsszel között. És akkor az van, hogy természetesen a pénzt azt küldjék azonnal, mert az Európai Uniótól jár nekünk, de Brüsszel visszatartja. Hát ez a, én ezt így értem, hogy Brüsszelre nemet mondunk. De hát igen, igen. Az az igazság, hogy Orbán Viktor beszéde annyira semmit mondó volt. Semmi, nem voltam semmiféle de nem az érdekes, rovarnak elmondva. Együtt dobbant a szívük. Nem volt, igen, de nem volt semmilyen kulturális határátlépés és nem történt. Várjál, csak a szokásos. Robi, van még valami. A Orbán kiírta, hát már aki az Orbán dolgait kiírja nyilván, de vegyük, tehát jogilag ő, hogy figyelsz? Vagy már a szülinapodat készíted? Na. Ma nem pornózik. Ez a születésnap. Figyelj! És kiírta az Orbán, hogy kétszer annyian tüntettek a békért, mint a háborúért. Kétszer annyian. A vadhajtások már azt mondta, hogy 500 ezeren, azok meg csak 50 ezeren, az tízszerese. Na most meghazudtolják doktor miniszterelnök urat. Doktor miniszterelnök úr benyögte ezt a budapesti békecsúcsot, azóta az Amerikai Egyesült Államok elnöke jelezte, hogy ez nem lesz megtartva, ezt lemondta. De Tóth Gabi ma a békemeneten azt mondta, hogy mennyire büszk, hogy itt fogják megkötni a békét, vagy a hírek első délbe, bazd meg. Igen. Isaszegen, bekapcsolom, ma Isaszegen ebédeltem. Nem, megint kiderült. Bekapcsolom a déli krónikát. Megint kiderült, hogy Putyin mégsem akar békét, de Alaszkában még akart béketárgyalást, most ott tartunk, hogy már a béketárgyalás. Valószínűleg Trump is rájött arra, hogy a végtelenségig nem járathatja a bolondját vele a Putyin, ezért aztán a Trump mondta le ezt a dolgot, nincs esély a békére, nincs esély a megegyezésre, és ezért Putyin felel. Ha lenne Budapest ellene, de várj, most Tóth Gabiba beleélem magam, Budapesten van éppen most a béketárgyalás. Hát itt van Putyin, itt van Trump. Nem és látod? És itt a béke nem látod? Érted? Hiszel a vaksi szemednek? Figyelj, fideszes béketüntetőkről bármit el tudok képzelni. Tényleg látják, bazd meg, hogy hát itt van Putyin meg Trump, és tárgyalnak a békéről. Holnaptól már béke lesz. És visszacsatolják Kárpátalját. Igen. Vagy már vissza is csatolták. Igen. Trianon tagadás, tudod? Amit te lenyomtad poénból, az meg ezek halál komolyan. Igen. Ja. Igen. Én is. Na. Igen. Az a, méltatlan téma október 23-ára, október 23-ai megemlékezés. Szóval az van, hogy I.S. Gyula bűrészes volt, de nagyon csúnyán az Orbán rendszer, a Kádár rendszer. A Rákosi... Micsoda elszólás? Kádár rendszer. Mondok neked valamit. I.S. Gyula már gömbössel kacérkodott. A népírók egy része beköcsögölt Rákosinak, Kádárnak, de aztán kihaltak. Ez most azért szörnyű amúgy, mert kurva jó dolgokat csináltak még I.S. Gyula is. Például a puszták népe azzal, hogy mondjam, tehát azzal egy törleszte, de azt már korábban írta, érted? De a tudod miért? A totalitárius rendszerektől várták a szegény parasságnak a sorsának a javítását, az az igazság. Érted? Ez nem az a mai cinizmus. Nem az a mai cinizmus, Robi. Igen, de Kádárban ezt meglátta? I. és Gyula postaládáját figyelték. Én még a 80-as évek elején láttam vele egy ilyen riportot az öreg I.S.-sel. És ott mondta, hogy Franciaországban több besúgó volt a második világháború alatt, mint mi. És mi nem vagyunk, igenis nem vagyunk a leghitványabb nép. És ilyen dumákat azt más nem merte akkor mondani. Tehát ő próbálkozott, például erdélyi magyarok fele, tudod, ezeket a tabu témákat így és próbálta. Én nem látom annyira sötét figurának. Minden esetre így és kompromitálódott a Kádár János mellett. Tehát, hogy ők úgy jobban voltak, együtt jártak fürdőzni, meg együtt jártak sakkozni, meg ilyenek. Tehát, hogy ő tényleg kompromitálódott a Kádár mellett. Viszont ebből művészetet gyártott. Tehát, hogy ebbe a versbe, ebbe benne volt az, hogy ő ezt nem csak kívülről látta, ezt ő minden stációját illetően átélte. Tehát ő ezt így írta le. És hogy ezzel, ahol itt leírta, tulajdonképpen ez egy áldozati ajándék, vagy áldozati rítus. Hasonló, mint a Szabó Istvánnak a... Mephisto. Hát, vagy az egész. Az egész, filmművészete az arról szólt, hogy ez a kollaborálás hatalommal, és hát ő maga is besúgó volt. És hát, de tudod, erről szól, mert lelkiismerete van, és furdalja, mint az állat, és ez az üzemanyag, amit transformálni tud, és ebből gyárt művészetet, és akkor ebből tehát, hogy ő maga bűnbe esett, beleesett a bűnbe, de a művet kiemeli a bűnből, és valami hatalmasabbat alkot, aminek feláldozza a saját bűnét is. Rákai Filip? Nagyon jó példa! Köszönöm. Ő fölismerte zsenimet, ti köcsögök, nem. Na, figyelj, Robi, mert akarok ezzel kapcsolatban mondani valamit. Hányszor idéztük, Isten bizony minden október 23-án fölolvasnám, csak már unalmas, mert már az apun háromszor fölolvastam, legutoljára 2 éve vagy 3 éve, a Hanvasnak az interjúját. Egyik legkristálytisztább szöveg az egészről. De kíméletlen, és még te is mondtad, hogy azért nincs igaza neki. Pontosabban azt úgy fogalmaztad, hogy amit Hanvas leír, az tűpontos, precíz, hiteles és igaz, de mégis belőle azért a sértettség, a félretettség, és akkor most mindenkit ítéljünk el, akik értéket gyártottak. Na és akkor ennek kapcsán eszembe jutott az, hogy a Kádár korszak, amit mi mindig ekésztünk, mindig megvetettünk, tudod, mindig maga az apu azért iszik, mert te sírsz azzal poén, ez egy kádárista, ízé, tudod, az a kispolgári szar, tudod, az a konformista társadalom, ami most is van, bazd meg, ugyanazokat a pofákat látom politikában, mindenhol, a békemeneten, a szavazóknál, bazd meg, és amit gyerekkoromban, de ugyanazokat. És le van szarva, sőt, nekem még fájdalmasabb, hogy a szart nemzeti színű masnival kötik át, mert még elviselhetetlenebb, mintha vörös masnival. De, várjál, a Kádár korszakban olyan filmeket csináltak, Robi, amit a NER alatt nem mernének. meg nem kapnának rá pénzt. Olyan filmeket, a 60-as évektől kezdve olyan a tudományos kutatásba, meg a társadalomtudományba is, ha olvasol Hankist meg, mit tudom, ilyen gazdasági elemzéseket, stb., a diktatúrába, az rendes diktatúra volt, nem lehetett utazni, vizé volt, vasfüggöny volt, besúgók voltak, kb. 40 ezer, vagy 30-valahány ezer besúgó volt, 850 ezer MSZNP tag a 80-as évek közepén, ott minden volt, bazd meg, de az értelmiség egy része elképesztő értéket teremtett. Ezzel próbálta a rendszer bocsánatot kérni. Ilyet. De most én értem, ezt már megtárgyaltuk, hogy az acél mennyire megrontotta, prostituálta az értelmiséget. Én ezt értem, vágom, de most egy másik aspektusról. Én nem tudok a NER filmgyártásba olyan merész filmet, vagy hiteles neki, de... filmet elképzelni, bazd meg, mint amit a Kádár korszakban csináltak. Azért, mert Orbán Viktornak nincs mit jóvá tenni. A Kádárnak volt, és hát ő próbálkozott. Az Orbán Viktornak nincsen. Ja. Hát most azért, mert a nemzet kormányoz. Ezért kéne még kultúrát is gyártani. Elfelejtettem, hogy apun vagyok. Még így október 23. Találtam, ha már Hanvas Béla és az interjú említetted, találtam egy Hanvas apokrifet. De te írtad? Akkor biztos szar. Nem a parlament lehugyozása a gyalázat, hanem a húgy leparlamentelése. Nem mondanám, hogy Hanvas, de viccesnek vicces. De ez az ítélet. Aha. Ez az az ítélet, amiről aha. beszélsz a Hanvas aha. részéről. Aha. Hanvas részéről. Ja. Érted? Ez az ítélet. Volna egy kérdésem. A békemeneten, az Orbán beszéd, voltak más beszédek is? Voltak valamik biztos. Csak Orbán beszélt? Rákai Filip. Figyelj! Nem, műsor volt. A Rákai Filip volt a műsorvezető, és egyedül az Orbán beszélt. Egyébként a másik tüntetésen, Magyar Péterén, ott is műsor volt, és egyedül a Magyar Péter beszélt. Figyelj! A Magyar Péter végén ott voltam. Várjál! És szó esett 56-ról, képzeljétek el. Oroszokról, kivégzettekről, ilyenekről. A békemeneten esett szó oroszokról, szovjetekről, vagy csak Brüsszelről? Nem. Volt szó a Vörös Hadseregről, de ezt Orbán Viktor úgy ejtette, hogy második ukrán front. Ez szállt meg minket. A második ukrán front. Aha. Baszd meg! Az nem ukrán, az a második ukrajnai front. Az egy területre vonatkozik. Tudjuk. Az a Vörös Hadsereg, baszd meg! Ők is tudják. A paraszt nem tudja, akit fölvonultatnak. Úgyhogy az orosz nem volt kiejtve, de az ukrán, az ki volt ejtve, és az a Vörös Hadsereget jelentette, bazd meg. Ezért figyelj, tehát hogy nem forognak a... Figyelj, miért nem kötnek a 301-es parcellába ilyen izét, bazd meg, ilyen dinamót, és termelni az áramot. De Melki, az örökmozgó Magyarországon. Aha. És tudod, mi az elképesztő? Hogy... És ez igazán büszkévé tett, hogy egy civil szervezetnek a rendezvényén, amilyen a CÖF, felszállnak a grippenek. Hát látod, Orbán Viktor értékeli a civilséget. Azt mondja, hogy civilek, egy rendes civil mozgás van a társadalomban, hát szálljanak fel a grippenek. Ez is segíti a civil társadalomnak az erősödését Magyarországon. Várjál. Tehát most itt mondok valamit. Nekem valamennyire számít 56, tudod, ilyen... Mert be vannak itt baszva, és bele dumálnak a műsorba. Nekem, érted, nekem ez mindig gyerekkorom óta egy ilyen érzékeny valami. Tudod, az apám révén. Mindenki elfelejtette és leszarta, az apám őrizte a családba ennek az emlékét. És... sokszor elmondtam, az ő kis sapka rózsája volt az első kokárdám. Ma azzal kezdtem az ünneplést, azt kiposztottam, hogy egy kis ékszeres dobozba tart, és rá van írva az ékszeres dobozra, hogy gyémántok. Ez valószínűleg az lehetett benne, mert nyomtatva van, rájön, hogy vattát tett, és annak a tetejére. És középiskolás voltam, mindig október 21-én föltettem kokárdát, így belőre bazd meg a bőrcsekim belsejére, tudod? És akkor ott tehát a hőzöngős valami. Tehát nálunk nálam van egy tradíciója. És engem kibaszottul irritál az, ami most zajlik, hogy október 23-án van pofájuk bazd meg sztálinista békemenetet csinálni a parasztokkal, érted? És egy szót nem szólni az oroszokról, meg a szovjet birodalomról, de a műsorban biztos volt ilyen, nem? A zenés műsorban. Végig Brüsszelt, észítták bazd meg a nyugatot. Voltak oda ilyen menekült nagyon... 200 000 ember a jó Mindig finom modorú voltam, október 23-án nem tudok teljesen az lenni. Ezeket végre kimondtad az igazságot. Azt, amit éreznek az emberek. Hogy tényleg ennél főbenjáróbb nemzetárulás már nincs. Már nincs. Mi a faszért nem csinálnak november 4-ére? Vagy 7-ére? Hát persze. Arra is kimennének, akik erre kimentek, tuti kimennének. Nulla öntudatuk van a 90%-uknak. A 10% meg elhiszi, hogy nemzet meg Kárpátalja. Az oké, okay. azokat sajnálom. Érted? Na, eddig úgy volt, hogy egy rockstar uralta a politikát. Tulajdonképpen a Gyurcsánynak volt azért egy erős korszaka a ezredfordulót követő évtized első felében, közepéig, de aztán ő lehanyatlott. És az Orbán Viktor lépett a helyére. Mit jelent az, hogy rockstar? Azt jelenti, hogy kimész az emberek közé, és így sikítanak, meg bepisilnek, meg egymásba kapaszkodnak, hogy nehogy elájuljanak, és orvost kell hívni. Tudod? Na, ez jelenti a rockstar is. Hogy eddig ilyen csak az Orbán Viktor volt. De én figyeltem, hogy mi történt, amikor az Orbán Viktor bejelentették, és fölment. És ott tényleg örjöngés volt. Örjöngés volt. És ez egy vallás. Tehát ez egy vallás. És akkor ennek a vallásnak ez az áhítata, amibe kerülnek, hogyha az Orbán Viktor fölmegy a színre, ez van a mérleg egyik serpenyőjében, a mérleg másik serpenyőjében meg a Matolcsi Ádám meg a Matolcsi György által ellopott 650 milliárd forint. Itt föl sem tudsz fogni, nem, mert annyi nulla bazd meg. Százas? Vagy ez nem 6500? 650 milliárd forint. Csak 650. 6500 milliárdot is ellophattak volna, de az nagyobb ország kéne. Igen. De valószínűleg ellopták volna. Meg lesz az. És az van, hogy nincs, nem létezik a 650 milliárd ellopott. Most csak pusztán ez a tény, hogy erre volt jó az unortodox gazdaságpolitika, meg hogy infláció legyen. Ellopják az meg a 650 milliárdot plusz infláció. Ez az unortodox gazdaságpolitika. Mert ha csak euró lenne, akkor ott állna az óriás európai gazdaság a forint, vagy a mi fizetőeszközünk mögött. De a forint mögött mi áll? Milyen gazdaság? Milyen gazdaságot épített Orbán Viktor? Olyat, amelyik kivágja az erdőt, és abból a fából épít egy lombkorona sétányt, hogy ne látszódjon az erdő, bazd meg, mert kivágta ahhoz, hogy föl tudja építeni. Bazd meg. Érted? De ebben kifejeződik minden. Lombkorona sétánynál van jobb, bazd meg, az a körforgalom. Csináltok a mező közepére egy körforgalmat, bazd meg, utak nélkül. Ez a tiszta szimbóluma a NER-nek. Érted? Ez maga a Kossuth Rádió, nem? A Déli Krónika. Ez a körforgalom, teljesen, amiben teljesen vagyunk, bazeg, és nem vezet ki belőle egyetlen út se. Hát ez csodálatos. Hát ezt építette nekünk valóban. Na. Igen. Figyelj, Robi, tehát, hogy az emlékezet politikáról sokat beszéltünk, és tulajdonképpen mindent meg lehet ma már hamisítani. Tudod, minden, de ne, bazd meg, beszél, nem veszed észre, hogy beszélek éppen most. Mindent meg lehet hamisítani ma már. Ja. Cínikus fasz vagy, megy a picsába. Dehogyis, Vörös Sándortól Geci. Akartam olvasni valamit. Mit? Mi a faszt akarsz, Vörös Sándort? Bazd meg, annyira föl vagyok baszva, vagy, nem látod? De kurvára. Csak rád figyelek. De ne, most cínikus fasz vagy, bazd meg, engem tényleg kurvára fölháborít, hogy orosztalanítják, meg szovjettelenítik, bazd meg, október 23-át, és senki, és Eperjes bazd meg viszi a izét, a molinót, mert hogy a parasztok ott vannak, oké, azok nem tudnak, ezer év óta semmit nem tudnak, és nulla öntudatuk van, rendben van, bazd meg. Sajnálom őket, együtt érzek velük, de bazd meg, ilyen emberek ott menetelnek, Bencsik, oké, ő mindig szovjet volt, ő legalább korrekt, teljesen respekt, de bazd meg, Eperjes ott megy, bazd meg, és szovjettelenítik, és orosztalanítják október 23-át. Nem érted? Ez botrány. De. Vagy akkor nekünk se számít. Mi csak röhögünk. Legyünk alt-right. Mindenbe hányjunk bele, bazd meg. Lefossuk, lehányjuk, leszarjuk. Megesszük, és kihányjuk, és megint lefossuk. De körülbelül ez a mai politika. Bazd meg, mindjárt sztrókot kapok, de tényleg. Igazságbeszéd. És röhögsz. Neked ez tetszik? De tényleg, bazd meg, neked ez tetszik? Nem. Viccesnek tartod? Nem, én elmondom, hogy mit akkor tart. Cinikus vagy ám, bazd meg, mint ők. De még ki se nyitottam a számat, érted? Akkor is, bazd meg, irritálsz. És ti is. Állj a sor végére. Jó, tényleg nem tudjátok, bazd meg, ebben nevelkedtem, értitek? És 60 éves leszek, és itt fossák le, köpik szembe, államilag, bazd meg, a mi pénzünkből. De akkor csinálnának máskor maguknak ünnepet, bazd meg, egy szavam nem lenne. Na mondjad. Az Orbán Viktor hazáról, meg nemzetről beszél, meg nemzeti összetartozásról, meg a normalitásról, meg a természetrendjéről, arról, hogy nem engedjük, hogy a természetrendjének és a teremtésnek a rendjét azt meghamisítsák, és ránk kényszerítsék a torz képüket a természetről, meg a teremtésről. És az meg nem az Eperjes ült az Orbán Viktor mögött. Nem ő tapsoltott az Orbán Viktor mögött, és nem az Ákos, hanem a Vasvári Vivien meg a Szabó Zsófi. Amikor a természet rendjéről beszélt, meg a, tudod, a teremtés ősi igazságáról, amit meg akar hamisítani, a gender, meg a woke, meg a... Mi most, október 23-án? Erről volt szó, persze. Hát hogyne? Ez az utolsó fügefa levél, ami még eltakarja Orbán Viktort és Vlagyimir Putyint. De nem arcon csókolja, csak annyi erről. Ez az utolsó fügefa levél, a woke culture, meg a bevándorlás. Ez az, ami még így az összes lopást, az összes hazaárulást fedezi. Azután, hogy Trump ezt az egészet tacsra tette, meddig működik ez, Robi? Meddig? Nagyon, nagyon fura helyzet van most, ami váratlan volt. Orbán Viktor azt mondta az edzőtáborban, hogy baj van. Baj van. Ezt mondta. Ma ugyanazt mondta, hogy az űrből is látszik az a mennyiségű ember, amelyik ott volt. Pedig hát nem. Innen üzenjük Orbán Viktornak, hogy nem látszik az űrből. A kínai nagy fal, az látszik az űrből, bazd meg. Tudod, nem a Kossuth tér. Na de. Orbán Viktor... Itt tüntetés zajlik az utcán, bazd. Olyasmit mondott, zendülés. Olyasmit mondott, hogy... hogy... a baj van az olyasmi, amit egy politikus nem mond. Nem mond. Ilyet nem mond. Mert ez pusztító. Ilyet nem mond. Nem juthat, ha mondott ilyet, ez nem juthat ki, hogy ő ezt mondta, hogy baj van. Mert ez mit sejtett? Hogy miket mérnek? Ilyet egyetlen politikus, tudod, amelyik 2%-on van a Dobrev Klára, mikor mondana ilyet, hogy baj van, bazd meg? Úristen, hát bazd meg, rögtön 2-ről beesne 0,2-re. Már csak ő meg a család szavazna rájuk. Ebből még mindig meg lehet élni, lásd a Türmer családot. Egy korszakon keresztül. Szóval azt mondja, hogy baj van. Ez elképesztő. Mit mérhet, ha ezt mondja? Na most ő bizonyára megkérdezte a Putyint, meg a Trumpot, hogy mit szólnának egy budapesti békecsúcshoz. De minden jel szerint a Putyin meg a Trump azt mondták, hogy hát jó ötlet, lehet róla szó, beszéljünk róla. És Orbán Viktor azonnal a magyar közvélemény felé fordult, és azt mondta, hogy budapesti békecsúcs. És már mindenki tényként kezelte, hogy 2 héten belül békecsúcs lesz. De annyira mindenki, Robi, bazd meg, hogy még mi is egyetlen abszolút, egy... Abszolút. A Facebookon, és tudod miért? Már a Facebookon van egy ismerősem, úgy hívják Trap Henci. Ilyen nagyon ősi, lipsi, tilos rádiós csaj. Én ott találkoztam vele, faszom, évekkel ezelőtt. Facebook ismerősöm. És odaírta nekem, engem lebaszva, bazd meg, egy kommentbe, hogy gyűlöli az ostobaságot, ti is ezzel a fassággal törődötök, érted? Hát ez az egész kommunikáció. Nem fog idejönni Putyin. Még én ott föl is voltam, mi a fasz baszogat pont engem, meg mit tudom én, és neki lett igaza. Igen. Neki lett igaza, bazd meg, egy ismerősömnek. És tudod, hogy miért hittük el mi is? Na. Hogy itt békecsúcs lesz 2 héten belül? Igen. Mert nem volt fantáziánk ahhoz, hogy ilyesmit behazudjon az Orbán. Nem volt fantáziánk ahhoz, hogy úgy hazudjon, ahogy a Gyurcsány a fénykorában, bazd meg. Nem volt. Még mindig nem volt. Tudod, fura, a NER 15. évében így jártunk, Robi, hogy Orbán Viktor mondott valamit, és elhittük, bazd meg. Mert nem, ilyet csak nem hazudhat, bazd meg. Robi, de, igen, bazd meg. De ennél durvábbakat, ellenzék háborút akar, magyarokat ki akarja írtatni Ukrajnába, bármi kitelik tőlük, bármi. Bármi. Figyelj, kérdezem ezt a csajt, hogy de akkor ezt miért csinálta? Azt mondja, hogy egy hétig róla szóljanak a hírek, és nem Magyar Péterről. Így van. Bazd meg. De ebben folyamatosan erodálódik a szava hihetősége. A fasz. Ez pusztító. A fasz. Kérdezd meg azt, azokat, akik ott fölvonultak, bazd meg, a békemenetesek, a buszokkal fölhozott izék. Kérdezd azokat meg, bármit elhisznek neki. Bármit, bazd meg, és 5 perc után az ellenkezőjét. Tudod, a magyar társadalomnak egy szegmense, egy Isten verése, bazd meg, az Orbánnak ez a szavazó bázisa, ez a része. Nem az, aki bazd meg, vannak Fidesz szavazótábor is heterogén, vannak olyanok, akik azért szavaznak oda. Heteroszexuális, ezt a kifejezést kerested. Vannak olyan, nincs kedvem viccelni, vannak olyanok, bazd meg, akik azért szavaznak, mert félnek a bizonytalanságtól, akik azért szavaznak, mert bazd meg, a NER tényleg bizonyos falvakba adott dolgokat. Én ezt megértem, nem is róluk beszélek, hanem azokról a politikai ultrákról, azok a befanatizált, akik nem is kapnak semmit, bazd meg, és ez a vallásuk. Az borzalmas. Amikor egy ilyennel találkozol, és neked ezzel kell egy országba együtt élned. Tudod? Jaj, de nem vagyok vicces kedvembe. Azoknak mond ezt. Bármit mond, bazd meg. Figyelj, nagyon nagy bajban van az Orbán Viktor minden jel szerint. Hát nem látom. Nagyon nagy baj, de én meg úgy látom. Nem tudja befejezni a mondatait. Elkezd egy mondatot, egy imperatívus, nyilván egy ilyen kurucos imperatívus akar lenni, és a hogynál elveszíti, baszki, elveszíti. nem a fonalat veszíti el, hanem a mondat második felét. Tehát nincs a fejében semmi, hogy fejezze be. Ugyanilyen ez a békecsúcs. Most mi van? Most kussolás van, bazd meg. Kussolás van, mintha nem is mondott volna semmit. És a szavazó... fingott a nagypapa, bazd meg, de úgy csinálunk, és kanalazunk tovább ez, a leves, mintha nem történt volna semmi. Egyrészt ez nem igaz, mert a Tóth Gabi mondta, hogy mennyire örül a békecsúcsnak, bazd meg. Jó, mert még van egy hülye gyerek, fogyatékos hülye gyerek, bazd meg az asztalnál, amelyik még meg is köszöni a nagypapának, hogy fingott. Sőt, befingik a saját takarója alá, azt szagolja, és elképzel, hogy azt az Orbán finkta, bazd meg, tudom én ezt ragozni. Hú, bazd meg, de ki vagyok. Vörös Sándor. Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi vagy vélterényeit hangoztatják, s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélőképességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne. Tökéletes. Tökéletes. Én is hoztam. Azt írja Márai, ez nem 56. Maga a kötet egyébként tök jó, mert 56 kapcsán összegyűjtötték a Márai műzéket, dumákat. Például ő a Szabad Európa Rádióban is sokat beszélt, akkor már emigrációban. Figyelj, Robi, hallgass meg ezeket a szövegeket. Neked beszélek. Ez egy kocsma, ahol két ember beszélget. Ők csak ilyen kukkolók. Vágod? Azt mondja Márai, mind messzebb van az otthon. Mind láthatatlanabb, érzékelhetetlenebb. Lassan merül el minden Ázsiában. A kedves tájak, az ismerős arcok, a magyar beszéd és írás emléke. A sztyeppe húzza, magába rántja, felfalja a magyarságot, mint a dzsungel. Amerika és Anglia eladták és eladják Magyarországot, Lengyelországot, a nyugati keresztény műveltségnek ezeket az ezeréves otthonait. Jakobson és Fogeler amerikai állampolgárok magyarországi bebörtönzése miatt az Egyesült Államok azonnali retorziókkal élt, hidegháború kezdete, ugye? Bezáratta a Cleveland és New Yorki magyar konzulátusokat, de az, hogy a szovjet egy egész népet bebörtönöz, nem jár semmiféle retorzióval. És ír a pacifistákról. Angliában és az Egyesült Államokban a féle emigráns türelmetlenségnek vélik, amikor mi azt mondjuk, hogy ne várjanak, kövessenek el mindent, kergessék ki az oroszt Európából, mert ez az ázsiai hatalom nem olyan ártalmatlan, mint ahogy angol pacifisták hiszik. Ismerős? Bazd meg! Ez még 56 előtt van. Hanem időt akar! S egy napon támadó lesz, és felfal mindent, ami megmarad Európából és Ázsiából. Nem hisznek nekünk. Emigránsok mondják, és tűrik, hogy a szovjet megsemmisítse a történelmi Magyarországot. Borzalmas ez. Tűrik, mert nem tehetnek mást, ez sem igaz. Tűrik, mert üzleteket akarnak kötni a szovjettel és a kommunista Kínával. 40-es évek Márai. Tűrik, mert még nem égeti közvetlenül az ő bőrüket a vörös parázs. Tűrik, mert nem hiszik, hogy ez a legnagyobb szerencsétlenség, ami az emberiséget érheti. A bolsevizmus 30 éve tűrik, holott nagyon szerény mértékű beavatkozások árán megszüntethették volna. Tűrik, és ezért irtózatosan lakolnak egy napon. Akkor majd védekeznek és harcolnak. De milyen áron? Aktuális ez a hány évvel ezelőtt? Bazd meg. 70 valahány éve írta ezt? Baszki. 70 valahány. Picit nem áll föl a hátadon a szőr. Érted? A Mandiner. Ja, bazd meg. Márai után, csak mert M és M. Márai and Mandiner. A Mandiner díjassa, és ez nevű szovjet szennylapot halljuk. Nagyon jó, hogy díjazza a legértékesebb újságírókat, influencereket, elemzőket, és vannak jelöltek a díjra, akik a legjobbak. Tudom, mit akarsz mondani. Akik a legjobbak. Szeretném felolvasni az év újságírója díjra. Én rá fogok szavazni. Szeretném felolvasni az év újságírója díjra jelölt névsort. Kohán Mátyás, Pilhál György, Bajer Zsolt, Móna Márk, Boris Kálnoki, Csuhaj Ildikó, Szalai Laura, Császár Attila, Szilvai Gergely, Hont András. Helyen! Helyen! Nagy tisztesség! Az év influencere díjra jelöltek. Lentulai Krisztián, Gianni Annoni, Gulyás Virág, Bohár Dániel, igen. Kapás Boglárka, Szűcs Gábor, Halmi Bence, Trunk Tamás, Filip Dávid Akopasz, igen. És Pityinger László, Dope Man. Igen. Én, mint igazi Orbánista, Hont Andrást és Dopmert választanám. A Mandiner év elemzője díjának jelöltjei. Deák Dániel. Igen. Elemző. Az elemző. Nekem is Deák Dániel jut eszembe, hogyha elemzőre akarok gondolni. G. Fodor Gábor. Igen. Mráz Ágoston Sámuel. Kiszeli Zoltán. Hortai Olivér, ifjabb Lomnici Zoltán, igen. Kis Rajmund, Lánci András, Nógrádi György, igen. Siffer András. Ezen az az igazság, hogy az utóbbi nem tudok úgy röhögni, mint a Honton meg a Dopmanom. Na az van, hogy... Ezen, Robi, nem tudok. Ez kurvára nem. Ez geci, kínos és szörnyű. Túl azon, hogy az Andrással én azért sok éven keresztül nálad sokkal jobb viszonyban voltam, és nekem évekig ő egy nagyon meghatározó... Egyébként szerintem neked is. Igen. A véleményem. Igen. Na, nos. A Hontot megszavazom. A mi brandünk. A Hontot megszavazom, bazd meg. A Dopment is. A mi brandünk egy nagyon kicsi, nagyon szerény, korlátozott anyagi és média potenciállal rendelkező felület vagyunk. Nem vagyunk egy multi, mi egy KKV vagyunk. Az mi a faszom? Kettős kereszt vérszövetség. Így van, pontosan. Gyerekek, középiskolás koromban nekem annyira tetszett, csináltam ilyen kettős kereszt vérszövetség KKV-ba az meg. De ez mit jelent ma? Kis és középvállalkozást jelenti. Zsidó. Ez a, igen, igen. Ez a különbség, igen. Most rátapintottál. Így van. Én még Prónai Pali bácsi köpenyéből Igen. Szóval, hogy mi egy kis médium vagyunk, de végre most nyílt egy alkalom, hogy tehessünk valami fontosat. Hogy beleszólhassunk a nagyok dolgába. Hogy igazán, közösen, a közösség erejével, úgy, hogy közösen cselekszünk, teszünk valami nagyot. Igenis, támogassuk az év újságírója díjra Hont Andrást. Helyen! Igen! Igen! Igen! Képesek vagyunk rá! Elegen leszünk! Te is! Most, helyen. Amikor nézed ezt a videót, kicsekkolsz innen, és a Mandinereden megszavazod, hogy Hont András legyen az év újságírója, magától nem fog megtörténni! Te is kell lesz hozzá! Igen! Hont András! Igen! Nersevik ebben a Nerseviknél! Igen! Érted? Na, és ahhoz elegen vagyunk, hogy az év influencerévé tegyük Pityinger Dobben Lászlót! Igen! Érted? Dobben! Dobben! Igen! Dobben. Hajlandó vagy arra, hogy azután, hogy leszavaztál Hont Andrásra, leszavazzál Pityinger Dobben Lászlóra is? Igen! Nem hallom! Éljen Dobben! És ha ezzel megvagy, akkor le kell szavaznod az év elemzője szavazáson. Nem Deák Dánielre, hanem Schiffer Andrásra jelöltünk. Nem. Nem szavazol Schifferre? Deák Dánielre akarsz szavazni? Igen. Deák Dánielre jobbnak tartom, mint a Schiffert. Jobb elemző? Jobb. Hát, ha te mondod. Mondok valamit, Robi, egy picit, ha már így személyeskedésbe belementünk, amiben én sose, és elmondtam még a Partizán interjúban, hogy ezt mennyire utálom nálad. Most egy kicsit hajlok rá, mert a faszom tele ezzel az egésszel, október 23-án, bazd meg, na, 56 meggyalázása miatt. Hadd idézem fel, hogy... Szeretnék azt mondani, amit telefonon beszéltünk, nem egy nagy titok. Tudod, mit mondta a Schifferre? Hogy ő soha nem a pénzért, és ő neki bármennyit is fizethetnek. Mit mondtál nekem a telefonba? Az biztos. Soha semmi pénzért nem adná az, hogy a saját véleményét. Nem értünk vele egyet, és gyalázatosnak tartom, hogy az András bazd meg a mi hazánknál kikötött, de soha nem volt korrupt. Nem a pénzért. Hanem ezt mélyen belülről lángoló gyűlöletből. Gyűlöletből az angol szász világ iránt, gyűlöletből liberalizmus iránt, a liberalizmus iránt. A poszt-SZDSZ-es értelmiség iránt. Igen. Tehát, hogy ő benne ez a... De figyelj, ő elmondta, hogy Orbán Viktor valójában háborúpárti. Csak nem abban az értelemben, ahogy az ingában harsogják, hanem abban az értelemben, hogy ukrán párti. Ukrajna oldalán áll a háborúban valójában. Mert benne van a ukránok fölfegyverzésében, tehát az András... Igen, valami, olyasmi, tehát hogy valójában olyasmit ő... állítan, ez a mi hazánknak a narratívája, tehát olyasmit állítanak, hogy Orbán csak pofázik a ukránok ellen, de valójában az Európai Unió tagjaként, hát nem az Orbán a tagja, hanem Magyarország, de hogy azt a politikát megszavazta, a szankciókat, fegyvereket, például bazd meg, azt ugye tudod, hogy hiúzokat küldtünk Ukrajnába. Miközben az ukrán front itt volt, és leverték 56-ot Orbán Viktort, bazd meg. De nem csak Orbán harsogja, hanem... És bizonyos értelemben ennyiben a Schiffernek még van is igaza. Csak nem vesz tudomást a komplett fideszes nyilvánosságról, amelyik orosz propagandát harsog. Ez nem Orbán harsogja. Érted? De az András a mi hazánknak lett a embere. Elég szomorú. És olyan értelemben támadja ő egyébként a NERT máig kritizálja, csak már a mi hazánk oldaláról. Legalábbis amit én hallottam tőle az utóbbi időben, az úgy tűnt számomra. De azért minden ne esetre, említsük minden még... Minden esetre az van, hogy... Dobmennel, meg Pityinge, Dobmennel és Honttal ne említsük. Nem, az van, hogy az van, nem, ő annak az áldozata, minden... A morális értelemben. A Pityinger meg a Hont, azok a... tehát ők a hűbérért álltak be a sorba. A Siffer András az nem. Az nem a hűbérért. Abszolút nem. Abszolút. És valójában... Én még a Hontra sem mondanám, hogy hűbérért, hanem a Hont rájöhetett arra, hogy ez a rezsim marad életünk végéig, és nem szeretne emigrálni, bazd meg, ki kell egyezni, hát közeledek, bazd meg, a kádárizmusban tudod, mennyi ilyen kiegyezés volt. Erről írt a Hamvas. Figyelj. A Pityinge, a Dobben egy egyszerűbb gyerek, bazd meg. Hát most itt bántottak, ezek nem is vettek be, hát most megyek Orbánhoz, ő meg szeret engem, most jó van, bazd meg, ez oké. Okay. A Hont egy kicsit bonyolult. Bonyolultabb, ő szoktam mindig mondani, nem? Ez bonyolultabb. Ez bonyolultabb. Ez az. Így veszi át a szót. Igen. Engem büszkévé tesz, hogy a Fidesz ennyire érti és értékeli a centrizmust. Hogy ilyen jelöltjei vannak az év újságírója díjra, mint Hont András, meg ilyen influencer jelöltjei vannak, mint Dobmen. Nagy dolog, mert ezt mi mennyi éven keresztül akartuk? Hogy legyen végre a centrizmus elfogadható a jobb oldalnak is, a bal oldalnak is, és betölthesse azt a közvetítő Robi, szerepet. Akkor most mi a faszt pampogsz? Hát ők megvalósították a te álmodat. Igen, így van. De irigy vagyok, mert ők csinálták. Ezt én akartam csinálni, de végül aztán nem nekem sikerült. Hát igen, ez így van. De hát ez maga, maga a centrizmus. És látod, Orbán Viktor azt mondja, hogy igen. Igen, ez az a fajta centrizmus. Pontosan. Amit év újságírója díjra jelölünk. Igen. Na, picit nem tudom, tisztában vagy-e vele, vagy láttad-e, Trump ellen tömegtüntetések voltak 2500 településen. New Yorkban 100 000-en, máshol, mit tudom, csak pár 10 000-en, kisebb településekkel, mit tudom, 1-2 000-en, több mint 2000 városban, az Egyesült Államokban tömegtüntetések voltak Trump ellen. Pár nappal New Yorkban. Nem, Robi, kurva sok helyen. Kurva sok. Nem csak New Yorkban, az oké. Okay. Kurva sok helyen. És No King, ez a mozgalom neve, mert hogy Trump király, Trump ilyen fasiszta, fél diktatúrát akar bevezetni, és ők nem akarnak királyt, menjen Trump a büdös picsába. Ez a No King, ez nyilván utal a izére, a függetlenségi háborúra. Így van. Ja, emlékszel a izére? Bazd meg, tökre eszembe jutott, kedvenc filmünk, Clint Eastwood a Nincs bocsánat. Amikor jön a izé, hogy hívják azt a revolverhőst? Angol Bob, és akkor az a királynőt dicséri, mindig ez ilyen nagy szélhámos revolverhős, és a Gene Hackman által játszott sheriff mondja neki, fogadok, hogy ma is a királynőt dicsérted a függetlenség napján, és akkor leveri, és becsukja, tudod, de nem azért csukja be, ez csak ilyen jó duma, hanem azért, mert jön a bérgyilkosként a városba. Látta valaki a nincs bocsánat? Bunkók. Ez egy olyan korszak, 92-es az film. Valami geci jó film. Leszámolás a westernnel úgy, ahogy van. Hát a két western filmet érdemes megnézni, akkor az egyik a Jó, a Rossz és a Csúf, a másik az meg a Nincs bocsánat. Ha ezt a kettőt láttad, akkor már... Mindent láttál. Igen, nagyjából minden. Jó, de azért a Volt egyszer egy Vad nyugatba, várj, a párbaj jelenet a világ egyik legjobb párbaj jelenete. Igen. Annál már csak jobb egy fokkal, amit elküldtem neked, amikor kórházba feküdtél szilveszterkor, a Bondarcsuknak a Háború és békébe az a párbaj jelenet. Van a kurva jó pár. Te egyszer megnézhetünk, hogy mi a 10 legjobb párbaj jelenet filmekbe. És van pár, és biztos, hogy a Jó, a Rossz és a... Nem, az benne lenne. Volt egyszer egy nyugat az elsők között. Szerintem az egy marék dollárért, vagy a még egy marék dollárért, amikor a zenélő óra... Igen, és a pár dollárral többért. Na mindegy, de nem erről beszélünk, tehát Trump. Van egy kis rövid videónk, hogy Trump mit üzent a tüntetőknek. Nézzük meg! Amerikai Egyesült Államok elnöke, bazd meg. Kicsit... Szarok rátok. De a metafora animálódik, tudod? A metafora itt animálódik, kurvára, érted? De bazd meg, egyre többször animálódik a metafora. Az azt jelenti, hogy a politikusok többsége autista és skizofrén. Bazd meg. Nem, ez azt jelenti, hogy vezetik vissza a társadalmat a gyerekkorba. A primitív. Ugye a gyerekkorban... Amikor a szarodat rá kell... Jó, mondjuk én sose nem, csináltam, amikor... de isaszegi általános iskola alsó... Nem is feltételeztük, szarát de... Szarát így rákeni, bazd meg a izére, és kiírja, hogy éljen Orbán Viktor, így szarral, bazd meg. De én nem így értem. A gyerekkorban animálódik a metafora, könnyen animálódik a metafora, mert nincs ez megtanulva. És a társadalmat vezetik vissza a gyerekkorba, ebbe az állapotba. Igen, ezért animálják egyre gyakrabban a metaforát, mert ez a visszafejlesztés, a regresszió, ez a regresszió útja. És most regrediálunk. Igen, mert ez a hatalmi érdek. Aha, vagy kisgyerek legyél. Igen, hogy hülye gyerek legyél azért. Mint a totalitárius társadalmakban. Mint a totalitárius társadalmakban. Először lefegyvereznek, aztán teletömik a fejedet, bazd meg, a saját narratíváikkal, és végül meg kapsz, tudod, 13. havi nyugdíjat. Vagy a faszomat, bazd meg! 16. havi nyugdíjat, tehát én már arra jogos, várok. Igazad van. De miért nincsenek elnevezve ezek a szájba baszott hónapok, ha már nyugdíjat fizetünk rájuk? Miért nem hívják az egyiket gazembernek, bazd meg? Mert gazembernek kéne a 13. vagy a 14. hívni, bazd meg. De valami nevet kell adni, hogy a december után jöjjön a gazember, vagy valami. Valami, de bazeg, legalább hívnánk valahogy azt a szájba baszott hónapot. A francia forradalomba újra nevezték, de megmaradtak a 12 hónapnak, csak átnevezték őket, tudod, forradalmi hónapokra. Ja, apropó, a barátunk, akit most megszavaztunk, hogy kurva jó újságíró, a Hont András, az mondja az ötbe, hogy a francia forradalomnak köszönhető az, hogy így... A nép érzelmileg bevonódik a háborúkba, mert addig a háború tényleg csak a politika kiterjesztése volt, és a lakosságot nem is érintette, mondja Hont András. Értem, ma francia forradalmazni a hivatalos álláspont. És hogyha valaki a nagyon hivatalos álláspontot akarja, akkor szerintem Hont Andrást inkább hallgassa, mint a megafont, mert azok néha túltolják ilyen viccesen. A Hont András szerintem a hivatalos. Az a nagyon hivatalos. Tudod, a vonal. A pártvonal, bazd meg. Igen, a francia forradalomnak köszönhető. Hát elmehetünk az András, amikor itt neoliberális éra volt, és mindenki neoliberális volt. Hát a hírszerzőnek volt a újságírója. A hírszerző volt a legdurvább neoliberális lap. Aztán HVG, az átlátszóból még nyomozgatott, meg szitta a Fidesz, stb. Volt egy időszak, amikor nem volt teljesen hivatalos az András. Megunta lúzernek lenni szar. Most francia forradalomnak köszönhetjük, bazd meg a... Oké, értem, András, értem. Tökéletesen igazad van, csak nem tudod teljesen a pszichohistóriát, mert korábban is bevonódtak, tehát az, amit mondott Hont András, az igaz mondjuk a 18. század nagy részére. De korábban is volt érzelmi bevonódás, azt úgy hívták, hogy vallásos. És a népet igenis érintették a háborúk, a 30 éves háború alatt bazd meg 100 ország kipusztult. Németország egy része, bazd meg, kiirtották a lakosságot, de érintette valamelyest a lakosságot az a háború. Nem volt az olyan úriemberi sakjátszma, hogy a politikának a meghosszabbítás, a faszomat, bazd meg. De különös, hogy az általános mozgósítás az a francia forradalomnak köszönhető, de a sajtószabadság az nem, annak semmi köze. Biztos az András, amit az András... Biztos, ha megkérdezed, ő azt mondja, hogy azért ő a sajtószabadság híve. De hogy? Hát az a francia forradalom, ugyanaz a francia forradalom. Nincs de van jó nincsen, oldala, nincsen, rossz oldala, nincsen, csak ezt nem mondja ki, mert nem akar vitatkozni Ábrahám Robival. Hát lehet, hogy ez kellemetlen hát lenne, nekem van tapasztalatom erre vonatkozóan. Neki is, nem emlékszem, amikor valami Burger Kingbe összeverekedtek a Bede Zsoltal? Már a Hont András. Igen. Az még a régi Hont András. Hont András 1.0. Én nem hiszem, hogy van régi Hont András. Az az igazság. Az különös, hogy a Bede Zsolt mostanában nem találja. Hont András és önazonos mindig. És szóval én megszavazom, hogy ő legyen a... Nekem van egy nagyon rossz érzésem. Nekem az az érzésem, hogy ti itt asszisztáltok a hülyeséghez, de valójában eszetekben sincsen szavazni a Mandinernek a év újságírója, év influencere és év elemzője szavazáson. Szavazzunk, hanem, hogy ti tényleg veszitek-e magatoknak a fáradtságot, és tényleg szavaztok-e? Tényleg hisztek-e abban, hogy együtt valamit tehetünk? Hogy egy jobb ország lehet, bazd meg? Azt hiszik, hogy ez egy show műsor. De tényleg, ez nem a műsor, hanem hogy bazd meg, szavazzál azért. Neked mondom, bazd meg, aki tehetsz valamit. Most hiszek a közösség erejében. Hiszek az összetartozásunkban. Hiszek abban, hogy képesek vagyunk közösen és cselekedni. És a demokráciában is. Igenis, szavazni Hont Andrásra, Pityingerre és Schifferre. Én is hiszek, szavazzunk. Én a Schifferre nem szavazok, a Deák Dánielre szavazok. Itt eltér a véleményem tanult barátomtól, még ha születésnapja van, akkor is. Te egyébként mikor születtél? Melyik napszakba? Reggel 9:15-kor. No. Csalódást okoztam. Aha, mert olyan... Legalább hajnal, éjszaka, valamit, reggel, 9-10, amikor fölébredsz, nem ébredsz föl. Én nem. Te izékor ébredsz föl, délbe bazd meg. Hát, a kemény nap kezdődik, és megmenni kell a gyárba, akkor délben föl kell. Ja, persze. Aj, Puzsér. Miért születtél te a világra? Emlékszel erre? Igen, hogy pináid legyenek, meg inspirációid. Igen. 10 évvel ezelőtt tényleg kijött belőlem, hogy Puzsér, bazd meg, miért születtél a világra? Azt mondja, hogy pináid legyenek, meg inspirációid. Akkor jöttek oda a csajok. De hát ő vitte el őket, nem én. Én ártatlan voltam. Bocsánat. Na, mindegy. Nem. Nem így emlékszem. Én csak irigykedtem rád, én mindig is egy nagyon aszketikus és... Igen, ilyenkor, amikor kimondod ezt a szót, hogy aszketikus, ilyenkor nem szakad rád az ég, tudod? Hívd meg őket, te bazd meg! Hívd meg őket, te bazd meg pillanat! Na, jó van. De már ezt se tudjuk rendesen ilyen összeveszésszerűen. Megöregettünk két vingecét. Ilyen nosztalgiásan. Ó, bazd meg. De nem lesz mindig apu Robi, felfogod? Egyszer vége lesz ennek. Hát, valakinek át kéne venni a stafétát. Nyilván valamelyikünknek vége lesz. Györe Zoltán, ismered azt a srácot? Ismerem, Györe Zoltán. Te szeretnéd, hogyha meghalsz, akkor Györe Zoltán ülje le oda? De most akkor, mert mindenki megnevezheti az utódját. Hont András és Szegléni Zoltán között még... Igen. Még billegek. Na még nem tudom eldönteni, de hála Istennek... Robi, még... a Györe Zoltán csinált egy nosztalgia műsort annak a hatására, hogy csinált velem a Gulyás Marci egy életút interjút, és abból bevágott részleteket, és elmondott minden jót, meg néha kis rosszat is, amit ő több száz apunot volt. Én nem emlékszem egyébként a srácra, egyébként kurva jó vicces, ilyen nosztalgia műsor, kis ironikus, a pornódba az meg ő is a szememre olvasta. Szerint azért mentek a nők, mert mondom, hogy a Gulyás Marcinak, hogy észreveszek néha folyamatokat, hogy kik jönnek, tehát fiatalabbak, stb. Tudom, egy időben teljesen eltűntek a nők, de teljesen. Csak mit tudom én, néha mutatóba, de az a párja volt valakinek. Emlékszel, hogy még beszéltünk is. És hogy egy szociológusnak elmondom, a faszomé nem jönnek a nők, nem tudom erre a Györe. Hát akkor kezdték el nagyon durván az antifeminizmust. A fan behozta a pornóit így mutogatni, ilyen brutális dolgokat, de az meg nem a kedvenc pornóimat vittem be. Nem a kedvenc pornóimat nem mutogatnám, bazd meg. Nem mutogatnám. Ez ugyanolyan, mint hogyha mit tudom, a munkahelyemen megölelgetek valakit. Hát bazdmeg a szeretőmet sose vinném be a munkahelyemre, bazdmeg. Ölelgetés, barátság. Na, ilyen a pornó. Ott egy koncepciója volt ennek, hogy a pornó milyen társadalmi dolgokat, határokat hág át, és összegyűjtöttem. Az lehet, hogy erről nem csak, lehet, hogy csak beszélni kellett róla, volna róla, és nem pedig illusztrálni is. Utólag belegondoltam, hogy lehet, hogy azért illusztráltam, mert akkor kurvára ki voltam rád akadva, mert csak miattad jöttek az apura, és ilyen néha ilyen bosszút álltam rajtad, bazd meg, tudod. Csillag születik. Mindenki téged akart látni, amikor elkezdtem beszélni, a köcsögök, bazd meg, kimentek sörözni, és akkor hoztam a pornót, bazd meg, legalább jó szét baszom az aput a picsába, tudod. Na, és akkor a Győre ilyeneket is, de kurva jó kis nosztalgikus megemlékezés, de szerintem nem a Győre Zoltán az utódom, hanem Nógrádi Gyuri bácsi, ez jó volt. Jó, de akkor viszont az én utódom az Bogár Laci bácsi. De hát állítólag mi megöregszünk, meghalunk, bazd meg, és még öregebbeket teszünk. Visszafordítjuk az időt, bazd meg. Visszafordítjuk az időt. Az uroboroszt így vissza. Nem elkapja a saját farkát, hanem kihánja. Tökéletes. Na, mondja, mit akartál? Már kicsit megenyhültem az 56 miatt, de egyébként tényleg annyira kiakasztott ez a mai október 23, hogy ezt el nem tudom mondani. Jaj, de jó, kiörjöntem magam. A francia forradalom idején gyakorlatilag az szabadság, egyenlőség, testvériség hármassága az így végig pörgött. A testvériséggel kezdve utána jött a szabadság, és azután jött az egyenlőség. Először a hatalom az Lafayette-hez került, ők voltak az alkotmányos monarchisták. Aztán őket, hát hogy mondjam, felfalta a forradalom az első gyermekeit, és jött Brissot vezetésével a zsirondisták. Ők a liberálisok voltak. Tehát az első volt a testvériség, ezután most jön a szabadság. Azután jött a Egyenlőség Marával, aztán őt megölték a fürdőben, azután jött... A fürdőkádjában. Fürdőkádjában, azután jött... jöttek az utódai, két emblematikus, szimbolikus figura. Nem az figura. Utódai, az elvtársai, mert együtt voltak addig. Igen, de Mará volt addig a vezetőjük. A faszt. De... Nem, együtt, ez nem volt ő így külön a vezetője. De a Mara volt a leg... Nem. Aztán jött Danton és Robespierre. És, kihagytad ugye, a veszetteket. A hegypárt leszámolt a szélső ballal is. Igen, de azok nem kerültek hatalomra soha. Azok sose. De most azokról beszélek, akik... Ja, hogy csak a hatalomba, aha. Ahogy vándorolt a hatalom. Igen. És végül ugye Robespierre-hez került, és Robespierre bukása után megjött a Termidor. És akkor utána ugye a megoldás a Termidorra, mint problémára. Nem a Terminátor, hanem a Termidor. Az a fensík, amelyik a hegy tetején van, onnan már nem vezet fölfelé út, de van egy sík. Ezért hegypártnak nevezték. Igen, van egy síkság fönt, és az a Termidor. És akkor onnan, és ezután a Termidor után jön mindig az önkényuralom. És, hát azért már addig is úgy kialakultak és a akkor, struktúrái. És akkor addig terror volt, de nem volt önkényuralom. Na, mi a fasz? Forradalmi terror volt. Hát fejekkel rohangáltak a igen, nők. Igen, de az nem egy uralkodónak, egy vezetőnek az önkényuralma, amilyen a Napóleoné volt. Vagy értem. Na, érted, mit mondok? Tehát amikor Robespierre bevezeti a diktatúrát. Igen. Na. A terror, az a forradalmi terror. Igen. A maz, az meg a konszolidált önkényuralom. Aha. Nem is kell, hogy terror legyen. Na és akkor megpróbáltuk közösen Csak te erre már nem emlékszel, mert nagyon sok sör lefolyt azóta a Tiszán. Hogy kiknek felelnek meg ők a 20. század történetében, ezek a figurák. És akkor elkezd vele... Valami homályosan rémlik. Csak... Elkezd vele Lafayette-tel. Aha. Lafayette az nagyjából a Churchill. Tehát konzervatív, monarchia párti. Konzervatív, monarchista, liberális. Monarchista, igen, igen, ez a Lafayette. Azután a Brissot. Ő már republikánus. Liberális. Mondjuk megnevezhetjük ilyennek a Bill Clintont. Ma egyébként nagyon hasonló Macron? Emmanuel Macron az valami ilyesmi. Valami ilyesmi. Egy ilyen liberális. Igen. Akkor a Marat, az mondjuk nevezzük meg úgy, hogy Marx. Hogy ugrálsz, bazd meg? Most az már az egyenlőség. Az már a... Most akkor... Hírlapíró volt kétségtelen. Egyébként egy ronda bőrbetegsége volt. Én vele azonosultam emiatt leginkább. Mert nekem súlyos pikkely sömöröm van. Csak tünetmentes vagyok egy bizonyos gyógyszer miatt. És így szimpatikus lett a Mara. Hát meg úgy egyébként is... Hogy a kádba, mert én is a kádba fekszem, nagyon kurva gyakran. De nem halsz és bele. Akkor még bőrbeteg, és a kádba fogadta az embereket, baznak a ház. Egyébként milyen idealista korszak volt, a háza folyamatosan nyitva volt. A nép barátja, Lamy de Pöp, az volt az ő újságjának a címe, és ha szarul ejtettem, elnézést nem tudok franciául, és fogadta bazd meg a Charlotte Corday azért tudott bemenni hozzá, aki leszúrt őt a picsába, a kádba, mert hogy a lakása nyitva volt, oda bárki bejöhetett, bárki. Tudod, ez, figyelj, lehet, hogy szörnyetegek voltak, de még komolyan vették, Robi, az elveiket. Volt egyébként cínikus gazember a francia forradalomban, igazi pszichopata, például a Carrière, akiről a karrierizmust elnevezték, az szadista volt, cínikus, geci, az ilyen tömeggyilkos, aki például ilyeneket csinált, hogy hajók, kis hajókra kötözött nőket, férfiakat, forradalmi esküvőnek nevezte el, és belefullasztotta őket a vízbe. Azért voltak ott szép dolgok, de a Marat az egy ilyen, és a Marának bazd meg van egy, figyelsz, van egy kurva jó eszmefuttatása, hogy a kereskedő világpolgár csak a saját hasznát keres, egy akkora nacionalista duma, bazd meg, mint a ház. De hogyha azt leveszem, hogy azt Jean-Paul Marat írta, hogy az micsoda, azt hinnék, hogy nem Csurka István, vagy a faszom tudja, érted? Kurva jó. Tudod, mit bírok a magyar jobberekbe? Francia forradalmaznak, de közben azok az értékek, amiket számon kérnek, azok teljesen a jakobinus értékek, bazd meg, de kurvára. Erről már beszéltünk. Egy az egyben a jakobinus értékek, csak hát ugye a zavaros agyukba ez már nem fér be, hogy ők igazából valójában honnan a faszomból jöttek, nem a királyságból. Nem a királyságból. A 18. századi Franciaországban a monarchia internacionalista volt. Jó, nevezzük supranacionalistának. Züllött, mint a szar. Akkora orgiák voltak, mint a ház. Bár mondjuk a Fidesz-tel nézve nem biztos. Jó, jó, jó, jó. De amit vallanak, inkább azt mondom, nem ahogy élnek ténylegesen. És a figyelj, ha a rokokót megnézed, a nemváltás nagyon gyakori, így a fantáziában. Nem ténylegesen, nem volt erre technika, de nő-fiú ruhába, férfi-nő ruhába, idomított kis kutyácskák, akik kinyalták a gazdasszonyukat. 18. századi keresztény, konzervatív faszom, monarchia, Franciaország bezony, jakobinusok előtt. És a jakobinusok voltak, akik a szoláris, a római köztársaság erkölcsei, a karlendítést, bazd meg, ők találták ki. Az nem Róma. Én is sokáig azt hittem. az Dávid, a Horáciuszok keskője, így bazd meg. És a férfias, és a izé. És ezek a faszopók, ezek így izé nyomatják, hogy hát a jakobinusok, az üllöttség, miközben teljesen jakobinus elveket vallanak. Persze lehet, hogy inkább, mint Talleyrand mondta, tudod, mit mondott Talleyrand? Sok mindent mondott, de azt mondja, aki nem ért az ancien rezsimbe, az nem ismeri az élet édességeit, tehát püspökként annyit kurt, mint az állat. És jó kis orgiák, meg minden bazd meg. És ő kezdte püspökként az egyházi vagyon államosítását. Nagyon fasz a csávó volt. És ez a fajta cinizmus tőle kezdődik, és valahol a Fidesz jut mindig az eszembe. Tényleg. Nem akarok így konkrét. Nem ilyen értelemben, in abstracto, tudod, tehát bizonyos elméleti vonatkozás. A faszom akarja, hogy bepereljenek, bazd meg. De perelés nélkül amúgy sem. Na. És akarsz-e karriert, kérdezi a tréner. És hát bizonyára arra gondol, hogy akarsz-e tömeggyilkos lenni, és átgázolni mindenen, és lelkiismeretlenül élni. Ja. Nem, tehát ők tudod, mint a korai populisták, akiknek nyitva van az ajtaja, tudod, és bármikor besétálhatsz. Robi, a francia forradalom szinte minden szerepet modellezett. Ezt mondom. Mindent, bazd meg. Ez valójában, ez több, mint populizmus. A populizmus az... Az egész utána következő két évszázad kicsibe megjelent a francia forradalomban. A populizmus, igen, ez történt. A populizmus az, amikor a Donald Trump az megjátsza a kisembert, és marketinges eszközökkel a kisember személyiségjegyeit ölti fel, meg hízeleg a kisembernek azzal, hogy egy szerepjátékot ad elő, amiben ő a kisembernek felel meg, aki fellázad az elit ellen, hogy a kisember keserűsége és elégtétel iránti óhajtása az azonosulási alapot kapjon, de a Mar-a-Lagói birtokának a kapuja az zárva van. Oda te nem behetsz be. Na most annyira enigmatikus volt, hogy a faszom tudja, mit akartál mondani. Ez azt jelenti... Ti értettétek? Mert én nem. Szerintem ilyen tarólapokat húz a fejébe. Ez jelenti, hogy populizmus. Boldog szülinapot. Ez jelenti a populizmus. Ők nem populisták voltak. Aki nyitva hagyja a kaput, az nem populista. Az a populusz. A nép. Ő maga a nép. Aha. Pont ez a lényeg. De már rá nyitva hagyta. Ezt mondom, hogy ő maga volt a nép. De ő úgy is élte meg. Így van. De így is volt. Aha. Így is volt. Basz meg, az a puding próbája, hogy te nyitva hagyod el a kaput. Az a populista, amelyik nyitva adja a kaput, az a nép. Az a populista, amelyik bazdmeg bezárja a kaput, az megjátsza, hogy ő a nép. Pont ez a lényeg. Ilyet is írt. Még volt idő, amikor csak, mit tudom én, 500 vagy mit tudom én, hány ezer, vagy 5000 embert kellett volna lefejezni, de most már nem tudom hány ezert kéne lefejezni, érted? És teljesen hasonlít a szövege Hitlerre. A Mein Kampfba írja Hitler, hogy meg lehetett volna oldani, hogy mit tudom én, 500 népbolondító hébert bekergetünk a gázba. Gázba. Mein Kampf, 20-as évek eleje, gázba. Harci gázra gondolt, aminek ő is a sebesültje volt, a mustárgáz, aha. És később aztán ezt úgy megcsinálták rendesen nagyipariban. Na, és szó szerint vették, semmi metafora, ezt azt hitték metafora, animálták a metaforát. Na, és várj, és a Mara ilyen dumákat ír. Sokkal jobban hasonlít egyébként a francia forradalom, elképesztő szuggeszív erejük van egyébként ezeknek az írásoknak. Saint-Justet is olvastam. És Robespierre-t is. És kurva jó szónokok voltak. Nem a kommunistákra hasonlítanak. Tehát olvasol te nagy kommunista szerzőket, unalmas, száraz, teve szarbazd meg. Szar az egész, de nagyon szar. Érted? Ez Hitlert, olvasod a Mein Kampfot? A faszomat olvastad, most csak mondod, hogy... Szó szerint tudok idézni belőle. Komoly? Ha? Ahogyan a hiéna ragaszkodik a dökhöz, úgy lételeme a kommunistának a hazaárulás. Ezt írta? Igen, a Mein Kampfban. Erre nem emlékszem, pedig olvastam. Hát, ilyen nemzeti szocialista vagy te, bazd meg. Nem is megyek el a békemenetre, mert szégyellem a pofám. Na, figyelj, szóval, hogy sokkal inkább hasonlít a nemzeti szocialistáknak a dumáira, a francia forradalom szónokainak a dumája, így stílusra, érted? Stílusra, kurva érdekes. És amit mondok, figyelj, hogy a felvilágosodás, a racionalizmusa már a felvilágosodás korában megbukott, a francia forradalom már irracionalizmusba ment át. Robespierre bevezeti az ész istennőjének a kultuszát. Hát mekkora oximoron ez, bazd meg, önellentmondás. Az ész, a ráció istennője kultusza, bazd meg. Érted? Meg a legfelsőbb lény kultuszát, és amiről kurva kevesen tudnak, a betiltott, mert a katolikus egyet üldözték a katolikusokat, a betiltott Jézus szívekörmenetek helyett Marán szívekörmeneteket tartottak, bazd meg. Ilyen primitív állat az ember. Ez a mai nap is egyébként mutatja. Jaja. És itt élünk ezek között, bazd meg. Magunkra is van, mely mi is primitív állatok vagyunk. Az az igazság. Magad nevében beszélj, barátom. Te is az vagy. Hát jó, neked áruló elhiszem. Is vagy. Neked állat elhiszem. Is vagy. Igen. Primitív is vagy. És itt van még két név. Danton és Robespierre. Igen. De akkor hadd kérdezzem meg, hogy Dantont és Robespierre-t, mint a bolsevik és mensevik. Tényleg. Aha. A mensevik a Danton. A mensevik a Danton, a bolsevik az meg a Robespierre. De mi mindig őket ennél, nem csak a bolsevik, az ősképe. Az enyveskezű és a véreskezű. Az enyveskezű és a véreskezű, igen. És ugye melyiket tiszteljük? A véreskezűt tiszteljük, az enyveskezűre arra meg, az meg szavazunk. Te ez tisztelhetsz az... valakit, akitől félsz, de alig ha szavazol olyas valakire, akitől félsz. Van-e ma... Az enyveskezűt nehezebb tisztelni, mint a véreskezűt. Van-e ma... Mert az enyveskezű, az meg az korrupt, a véreskezű, az meg megvesztegethetetlen. Ez volt a eposzi jelzője Robespierre-nek, hogy a megvesztegethetetlen. Robespierre őskép. Mind a kettő és őskép. És Danton is őskép. Őskép. Kurvas, a régi apukon állandóan előhoztuk ezt a két figurát, mint mintát. Mint Danton és Robespierre. Az enyveskezű és a véreskezű. Robit mindig kérdeztem, te figyelj, látsz-e Magyarországon Robespierre-t, mert te mindig csak Dantonokat láttál. És akkor a Jobbik 17%-on volt, és jöttek ezzel a nagyon, hú, mi most itt aztán, hú, bazd meg, itt rend lesz, és... Gárda meg, betyársereg. Gárda, és mondom a Robinak, te figyelj, ott vannak Robespierre-ek, mondja nekem a Robi, nincsenek, hidd el, Dantonok, és bejött a jóslatod, úgy omlottak szét, bazd meg, mint a kutyaszar az esőbe. Igen, végül a Gyurcsánnyal szövetkeztek a Momentum ellen. Igen. Kurvára, de kurvára. Ja, szóval, hogy te kivel azonosítanád Dantont és Robespierre-t? Ma? Nem, a 20. századból. Hát a Robespierre Hitler. Szerintem a Lenin. Ő, Robespierre? Aha. És a Danton? Nem Sztálin. Nem, az Napóleon. Az Napóleon, Napóleon a Sztálin, egyértelmű. Még George Orwell így nevezte el a vezérdiszt. Ja, ja. Mondjuk mondhatjuk rá, hogy Willy Brandt, aki nagyon baloldali. Az egy tiszta lelkű... Na de ezt mondom, a Danton, szó... most a Danton... De romlott, geci, ő vezette be a terrort, bazd meg! Láttad jó. A Vajdának a filmét, jó. A Danton? Láttam. Mekkora akkor film? Kivel azonosítod? Bazd meg, olyan kurva jó filmek vannak, amit ti nem láttatok. Látta-e valaki Andrzej Vajdától a Dantont? Hát, van még egy-két ember, aki őrzi a műveltség lángját. Geci kurva jó film. Mindenkinek ajánlom. Fönn van a neten. Andrzej Vajda, ugye nagy, kurva nagy lengyel rendező, Danton, a Depardieu játsza Danton benne, lengyel-francia koprodukció, eszméletlen jó. Tulajdonképpen a legjobb film, amit életemben a francia forradalomról láttam. Igen, egyértelmű. Mondjuk van egy nagyon jó film, másik nagyon jó film. De kurva nyomasztó! Francia forradalom című film, abban a Klaus Maria Brandauer játssza a Dantont, és nagyon hasonló színész játssza a Robespierre-t. Megtévesztésig hasonló színész játssza hasonló figurát, mint a Robespierre. A Danton az valóban egy egészen különleges, az egy egészen kiváló film. Szóval Danton, visszatérve a kérdésedre, Danton nagyon sok van, de ilyen kifejezetten Danton, tehát aki elkezdi a terror, de aztán Kádár János, bazd. Azért az elég Danton. Nem. Rákosi Robespierre, Danton. Szerintem Kádár nem Danton. Nem Danton? Nem Danton. A mi? A Nagy Imre a Danton. A Nagy Imre a Danton. De ennyire tiszteled Dantont? Igen. Aha. Igen. Ez egy geci volt. De aztán megbánta és jó útra tért. Csak úgy, mint a Nagy Imre. Ja. Már elfáradtam. Ja. Igen. Te figyelj, hoztam még mára itt. Még nem csak 56-ost. És jóvá tette. Nagy Imre is, meg Danton is jóvá tette a bűneit. A mártíromságával, azzal, hogy odadobta az életét a jobb meggyőződésének. Ő megbánta, ezek az emberek meghasonultak a bűneikkel, és vállalták a felelősséget. Danton és nem végül biztos, vállalta. De jó, vállalta. De Madácsnak a hatása alatt vagy, aki a Dantont, az Ádám. Ugye, az Ádám az Danton. De nem. Mondom, a Francia forradalom című film, amiben a Brandauer játssza a Dantont, az Andrzej Vajdának a Danton című filmje, ezek mind a Dantont. Emberi. Egy, igen. Korrupt. De végül nem az. Lenyeli végül nem az. Nem, végül nem az. Ő már visszavonult. Danton már visszavonult. Danton már nem akart politizálni. Hozzá tartozik Danton, visszavonult a politikától, és ő már egyszerűen csak élni akart a szabadságával, amit a forradalom kivívott. Aha. Az emberi és polgári jogaival. És akkor látta, hogy a bolsevikok átvették a hatalmat, és terrorizálják a népet. És akkor visszatért, Danton visszatért. Miért tért vissza? Azért, amiért Navalnyi visszatért, a halálért. A halálért jött vissza, azért, amiért Nagy Imre is fölvállalta azt a történelmi pillanatban, azt a történelmi tettet, hogy igenis, akár az élete árán is kiáll a meggyőződése mellett, mert hisz abban, hogy a történelem majd igazságot szolgáltat neki, és mindegyiküknek igazságot szolgáltatott. Igen. Jó. Nem tudom, el kéne gondolkodnom rajta, hogy ez így van-e. Már Dantont illetőleg. Miért tért vissza? Nem azért, amiért Navalnyi? Nem azért, hogy ő felelősnek érezte magát azért, ami ott történt. Ahogyan a Nagy Imre is felelősnek érezhette magát azért, ami ott történt. És jóvá akarta tenni, és végül jóvá is tette. Tette. Jó. A mártíromságával, mert a vér az tisztára mossa ezeket a bűnöket. Ha feláldozod magad, az önfeláldozás, az tudod, az a legtöbb, az a legnagyobb. Amikor semmi. 88-ban csinálták, de 89-ben mutatták be, már nem emlékszem teljesen a Nagy Imre perről egy nagy dokumentumfilm, és akkor a leszármazottak is beszéltek, volt 56-osok is beszéltek, és egy volt 56-os azt mondta, hogy neki addig egy ugyanolyan párt funkcionárius volt Nagy Imre, amíg a saját nyakára nem tette a kötelet. Ott vált neki. De ma Nagy Imrét kötelező szidni. Hát tudod, Putyin seggébe. Kötelező szidni Nagy Imrét. Ja, hát persze. De most nem erről beszélünk. Tehát ráadásul azért, nyilván azért is kell szidni, mert az Nagy Imre volt az, amelyik bemondta a rádióba, hogy csapataink harcban állnak. Kikkel? A második ukrán fronttal. Igen, de várj, az, hogy... Igen, de nem. Csapataink megadják magukat. De a vörös hadseregnek, nem a második ukrán frontnak. Így van. Ez a büszkeség. Helyes... Büszkeség. A jó... Ja, büszkeség. Figyelj, és akarok mondani egy érdekes szellemi élményemet. Hogy azt vettem észre, vannak ilyen kedvenc szerzőim. Még is tettem a Facebookra két napja. Akik egy hatással vannak rám, vagy mérvadók, vagy nem mérvadók, de kurva jó a stílusuk, tehát a kettő nem ugyanaz. A magyar társadalomról. Adi, József Attila, Márai, Hanvas, Bibó, sorolhatom, egy pár ilyen ember. És azt vettem észre, Robi, ez az enigma, hogy Márain kívül mindenki föl basz. Tehát Adit olvasok a magyar társadalmi nyomorról, problémákról, ilyen mélységes fölháborodást érzek. Hanvast olvasok a magyar társadalom hitvánságáról, elképesztően ilyen megvetést. Szabó Dezsőt olvasok, akiről beszéltem, Pécsett is, ilyen kélyes, gúnyos kárörömet. Bibót olvasok, ilyen rettenetes, kétségbeesett, kilátástalan valamit. És akkor még sorolhatnék egy-két szerzőt, és a Márait olvasok, de ugyanezekről bazd meg, és hasonlókat ír, és ilyen mélységes nyugalmat érzek. És Máraiba olyan kurva jó bekuckózni, és akkor úgy olvasni, ami borzalmakról ír, de borzalmakról. És nem volt közönyös. Márai nem volt közönyös. Mélységes a részvét volt benne. Nagyon mély részvét, hogy olvassa az ember, és mégis ilyen kurva érdekes nyugalmat. Olyan, mintha egyszer lennék benne a történeti szituációba, de egy kicsit kint is, és a buddhizmus jut eszembe, aminek Máraihoz semmi köze. És aztán mondja nekem valaki, vagy írja, hogy tehát bazd meg, a sztoikusok voltak a kedvenc szerzői Márainak, és teljesen áttűtt. Érted? Tehát, hogy olvasom a naplóját, véres geciségeket ír úgy le, hogy nem érzem azt, amit Hanvasnál, Szabó Dezsőnél, faszom Adinál, Bibónál, meg érted? Nem a problémát érzem, vagy a felháborodást, hanem olyan, mintha ilyen meditatív, vagy ilyen szemlélni ezeket a cuccokat. Miközben, hát olvastam a múltkor a Halotti verset, hát Márai egyáltalán nem volt közömbös a hazasorsa iránt, érted? Ez kurva érdekes, és őt nem tartom amúgy egy kurva jó írónak. Nem a faszt nem. A regényeit, Robi, eleve unalmas szarok, és izék, és melodrámák. A izé, amit a kedvedért végigolvastam a Gyertyák csonkigégnek, te adtad nekem, azt végigolvastam, a vadászatról szóló kis esszéisztikus betét, az kiemelkedik az egészből. Márai, tudod, mibe jó? A tárcába, eszébe, memoárba, a naplója, a földföld, a füves könyv, ezek a dolgai, a regényei nem jók, bazd meg. Már nem, jó, lehet, hogy jobb egy fokkal, mint Herceg Ferenc, vagy Tormai Cecil, de bazd meg, Hanvas jobb regényeket írt. Érted? Mikszát jobb regényeket írt. A barátom Marcus Aurelius. Ez átragadt rá ez a szellem. És az kurva és jó. Az, te attól vagy nyugodt, amikor azt olvasod. Ja. Föl akartál olvasni valamit abból a... Kétségtelen. Be van jelölve. Erre kimész, bazd meg. Hát akkor nem is ezt fogom felolvasni. De akkor mi a faszomat? A Galla Miklós csinálta ezt nagyon régen, amit most én. De nem tudom őt utánozni. Ahhoz Galla Miklósnak kell lenni. Egyébként láttátok, hogy a Galla Miklós az mennyire elszegényedett? Nem ez a probléma, hanem megnézitek azt a komment falat ez alatt. Én értem, hogy nem lehet mindenért a társadalmat, a politikát hibáztatni, én magam se szeretem az ilyet. Az egyén igenis felelős a saját életéért. Ha valakinek egyszer jól ment, és nem tartalékolt, és fölírta, és beleszart, azzal igenis szembesíteni kell. De itt nem erről van szó, hanem az a kárörvendő, rosszindulatú kommentzuhatag, ami Gallával kapcsolatban előjön. Hogy mennyire megérdemli, én bezzeg, én gyűjtögettem. Nem az a baja a büdös parasztnak, hogy a komment előre gondolok, hogy 650 milliárdot ellopnak a Nemzeti Bankból, bazd meg. Hanem akkor, hogy a Galla panaszkodik. Magyarországon van szolidaritás, bármi. Állítólag van még kis körökbe, elhiszem. De egy ilyen társadalom, aminek talán még imponál is, hogy ellopják bazd meg a 650 milliárdot, és Brüsszelnek jó, beszólunk, ahonnan pedig a pénzt kapjuk, és Putyint szeretjük, erős, erős. A szerbeknél, basszátok meg, a szerbeknél 200 éves orosz barátság van, és mégse ennyire köcsögök, mint ezek. A bulgárok dettó. Ez a társadalom egy rothat. Nem is tudom mi. Én a fiatal generációba bízom, bazd meg a Z-generációba, halál komolyan. Az én generációmnál ocsmányabb a világon nincs. A világon nincs. És akkor most olvasom Márait, mert téged megvártalak, hogy mi jut eszedbe erről a szövegéről. Mindenki siet majd bizonyítani, hogy ő mennyit szenvedett, és milyen ártatlan, és mi sok áldozaton segített, és csak ugyan sokan, és sokan szenvedtek, sokan segítettek is, de a valóság, hogy az elmúlt 25 évben többé-kevésbé mindenki kompromittálódott, aki itt élt, mindenki bűnös kissé, ugyanakkor, amikor áldozat is. Milyen szánalmas ez a vinnyogó jópontgyűjtés, ez a sugdosó bizonygatás, hogy kérem, én megmentettem két zsidót, szállást adtam egy menekültnek, nem esküdtem fel szállasinak, stb. Nem erről van szó, jó uraim, arról van szó, hogy 25 éven át egy társadalom megtagadta a műveltséget, többi csak következmény. Az igazság, hogy mind szenvedtünk ez időben, de mindannyian bűnösök is vagyunk. Eszedbe jut Hanvas interjúja? Vastag bankóköteget, mindenki meg akarja szolgálni, amit első, de bazd meg, nem is ismerték egymást. És ugyanarra a következtetésre. És most nem, ez nem a jungi arhetipus, bazd meg. Ez nem a jungi arhetipus. Két ennyire különböző ember miért ír ennyire hasonlót, bazd meg. Élményanyag? Aha. Aha. Azt is írja egyébként. Akarsz még valamit? Még én is akarok. Akkor jó. Mit szoktál ilyenkor mondani, hogy... Médiaképes pillanat. Level. Még ezt is hozzáteszed, hogy level? Ezt miért teszed hozzá? Mert így jó, azt mi? Azt mondom, hogy level 100, mondjuk. Oh. Azt mondja az, ja, úgy már van értelme. Lapozgass egy kicsit gyorsabban, a szórakoztatóbb. Várjál. Ha elég gyorsan lapozgatsz, az emberek nem mondják meg, és nem kapcsolnak el. Ez a trükk. Mit érdemes? Visszafelé is lapozzál, az változatosabb. Még mindjárt az emberek azt látják, hogy hoppá, nem egyszerű a közlés. Igen. Jó lesz az ott. Az ott az alsó bekezdésnél kezd. Jó, figyelj, nem ezt akartam, de... ez is várai. Figyelj, azt mondja, az orosz tiszteket néhány helybeli úriászhoz természetesen rögtön meghívták vacsorára. Elmentek, ettek, ittak, barátságosan viselkedtek, ugyanezek az úri házak néhány nap előtt kapkodtak a német gestapó tisztek után. Ez a magyar középosztály súnyisága. Azt hiszik szilvóriummal és rántott csirkével örökké el lehet intézni mindent. Ez tetszik, mi? Nem ezt akartam, figyelj! Van egy ilyen rész, csak kiesett ez a szarizé, hogy azt írja Márai, figyelsz? De mi lenne, ha mondanék hogy, egy... ki, hogy a pokolnál van még mélyebb, ahova mi... Ez öröm, mi jut eszedbe, bazd meg ezt? Pokolnak nincs feneke benne a zuhanás. Ez a karnevál vége. Márai, bazd meg, a naplójában ugyanezt írja. Érted? Hogy a, de semmi köze a két szerzőnek semmilyen szempontból egymáshoz. Ez szerinted mi ennek az oka? Hát, a faszomat kollektív hát, tudat. Szerintem az van, hogy ha arra a elajasodásra, amit uralkodik, akarunk egy metaforát találni, hát közös metafora halmazból tudunk meríteni. És ez a pokol, ez eléggé adja. De várjál, Robi, a következő két nagyon különböző szerzőtől érzek mégis valami azonosat. Én például ilyenekre is gondoltam, hogy Hanvas, Eperjes, aki Pestre költ, Eperjesi, felvidéki... Nem Eperjes aki... Károlyról van szó, nem, ez most Eperjes, nem az. Eperjes az egy másik Eperjes, már egyszer volt Eperjes, ez egy másik Eperjes. Felvidéki város, figyelj! Az egyik az ki, a másik az hol. Na, figyelj! Hanvas, Eperjesi, polgári család, aki... Budapestre költözik. Márai, kassai felvidéki polgári család, aki Budapestre költözik, tehát van köztük azért szociálisan is. Már szociológiailag van a kettő között valami hasonló, és mind a kettőben van ilyen felvidéki német vér. Egyébként Márait nem is Márainak, hanem Goldschmidtnek, bazd meg. De nem volt zsidó. Ez a felvidéki német... Schwab. Hát Szász cipszer, inkább nem. Szász az erdélyi. De felvidéki szászokról fingod nincs. Schwab. A szepességi jó, szászok. Jó, oké. Bazd meg, 13. századtól. Jó. Hain Péter is szász volt, a Horthy rendszer ilyen gestapóval együttműködő rendőrfőnök, aki kínzott is. Tehát ez a, az ilyen neveket mindig megjegyzed. Hain Péter, azaz. Ja. Hát, ha jó leszek a Fidesznél. Még ebben a könyvben keresel, még lapozgatsz ebben is. A mi azért, kazánknál. Ha már elhoztad. Várj, addig én lapozgatok ebben, hogy színesítsem a műsort. Várjál. De ezt tudom. Várjál, én is tudom ezt. Igen. Igen. Tudod, mi ez a kezembe, ez a könyv? Köcsög. Hát. Ez csak... Ebbe az összes 56-os rádió műsor anyaga le van gépelve, és össze van gyűjtve. És november 4-e után működtek itt ilyen kalózadók. A Róka Rádió, Szabad Rajk Rádió, ilyennél Rákóczi Rádió, ilyen izé, amik így adtak. Duna Pentele. Ott volt egy ilyen felkelő központ. És akkor ilyeneket, de ez már november 7, meg 8. És azt mondja, hogy... Figyelsz, Robi? Most éppen figyeltem. Rákóczi adó Magyarország. November 6. 11:52. Nehéz körülmények között szólunk a világ lelki ismeretéhez. A szuezi csatorna esetleges elvesztése nem közömbös. Egyébként a ruszkik azt hitték, hogy a szuezi csatornánál vannak, és a Duna az a szuezi csatorna. Egyébként körülbelül ezen a szinten állnak a Orbán fanatikusok is. Hát abszolút. Ruszkibbak a ruszkinál, bazd meg. Ukránok a faszom. Igen, ja, de lehet. Lehet, hogy ők az igazi ukránok. mert az ENSZ-től azonnal rendfenntartó osztagokat kértek abba a körzetbe. A világnak, töredékes, mert ezek ilyen félamatőr adók, és nem tudták teljesen legépelni. Egy kis ország, mely a szabadságát 1000 éven keresztül sok véráldozattal pecsételte meg, elvesztheti a szabadságát? Miért csak a nagyhatalmak érdekei a fontosak? Miért nem fontos a mi kórházunk, iskolánk, nemzeti kincseink és az, hogy ezek bombák és tűz áldozatává válnak? Miért nem hallják meg meggyilkolt asszonyaink és gyermekeink segélykiáltását a világ népei? Halljátok meg egy kicsi nép segélykiáltását. Egy tudatállapotot fejez ki. Rákóczi adó Magyarország november 7, 10 óra 35, 11, 15. A becsületes magyar emberek nevében a világ becsületes millióihoz szólunk. Hadd kiáltsunk még egyszer. Nektek kedves a szabadság? Nekünk is kedves. Van feleségetek? Gyermeketek? Vannak nekünk is. Vannak betegeitek? Vannak nekünk is 100 sebből vérző sebesültjeink, akik a szabadság szent ügyér hullatták vérüket. De nincsen sebesültjeink számára kötszer, hogy sebeiket bekötözzük, és gyógyszerünk, hogy fájdalmaikat csillapítsuk. És vajon mit adjunk? Kenyeret kérő gyermekeink kezébe elfogyott az utolsó darab kenyér is. Mindenre, ami kedves nektek, kérünk benneteket, segítsetek rajtunk. Nem gondoljátok, hogy a szabadságért meghalt szeretteink elhallgatott szíve vádolja mindazokat, akiknek alkalma lett volna segíteni, és nem segítettek? Nem gondoljátok, hogy az ENSZ-nek még mindig alkalma van arra, hogy a további vérrontást megakadályozza? Ezek az utolsó rádióadások, Robi. Vágod? November 4-én Krassó Györgyre emlékezünk itt az Inga Kultúrkávézóban. Várunk mindenkit. Véletlenül jött ki, de kurva jó, hogy nagyon pont sok, november 4-én. November 4-én nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a Krassó emlékadásban, amiben az ő személyére és az ő profétikus szerepére emlékezünk. És záróakkordként szeretnék egy számot meghallgattatni. Hát, majd záróakkordként én inkább egy verset mondanék el, de addig is hallgassunk meg egy számot. Mit szólsz ehhez? Jó. Ez egy Faludi vers volt, amit 2 éve meg a Robi olvasott föl, azt elfelejtette. Na mindegy, de most jóvá teszi bűneit. Ez a karszalag, ami rajtam van, ez 1989. október 23-án volt egy nagy tüntetés több szervezettel, és én is az egyik rendező voltam. Itt lesz majd az apu után egy kis megemlékezés, és ezért vettem föl. Előkotortam. Ez nem az apámé, azt nem hozom sehova. Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársony permeteg, és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen borogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan. Patkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet, kiérti. A táj olyan hagyott, és ím váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, és mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam, és azt is kiérti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkortorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak. Anyám ott született. Az eleve jogfájáról lehultak, mint itt elevelek. S ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, és elporlik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem el a rendet. Lelkem nem íhonos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely retteg, hogyha választ. Szemét lesütve fontol sanda választ, és vidul, ha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek, mint apró gyermeket kiugrott volna ér, hogy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám, rokonom van. Ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. Te jogom van. És lélek vagy agyag, még nem vagyok, s nem oly becses az írhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk míg vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság! Te szűj nekem rendet! Jó szóval oktasd, játszani is enged szép, komoly fiadat. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá, Hunnia! Hajrá, pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz október 23-án!